oro bat engainagarria, nundik zera etorria, Angela maitia, ederra zera la diozu, diozu, nere maite polita zera zu, zera zu, ederra zera la diozu, diozu, nere maite polita zera zu, zera zu. Será la Dios su, Dios su.